ในเวลาที่เรามาฟังธรรมนี้ธรรมฟังเราจะฟังธรรมะให้มีความเข้าใจเกิดขึ้นในจิตในใจของเราได้การที่จะฟังธรรมะอันพระผู้มีพระภาคประกาศไว้ดีแล้วให้เข้าใจได้นี่จิตต้องเป็นสมาธิธรรมฟังเพราะว่าผู้ที่ท่านได้แสดงไว้คือพระพุทธเจ้าเนี่ยที่ท่านแสดงไว้อย่างดีคือท่านเข้าสมาธิกำหนดสมาธินิมิตทุกครั้งในการพูดในการตรัสในการบอกในการแสดงในการบัญญัติแต่งตั้งเปิดเผยจำแนกแจกแจงทำให้เป็นสิ่งที่เข้าใจได้ง่ายในการที่ท่านทำอย่างนั้นอย่างนั้นท่านเข้าสมาธิตลอดดั่งหวังให้จิตเป็นอารมณ์เดียวกำหนดบทพยัญชนะแล้วก็ตรัสออกมาพูดออกมาสอนออกมาแก่บุคคลนั้นนั้นถ้ามีพราหมณ์มีกระบดีมีพระราชาปริพาชกหรือว่าภิกษุมาถามคำถามหรือว่าพร้อมที่จะฟังธรรมนี่ท่านแสดงธรรมบอกธรรมะด้วยจิตที่เป็นสมาธิอย่างมากทีเดียวเวลาผู้ฟังจะฟังให้มีความเข้าใจได้ก็ต้องเข้าสมาธิท่านผู้ฟังคำว่าสมาธินี้คือการทำจิตให้เป็นอารมณ์อันเดียววันนี้เรามาฝึกทำจิตให้เป็นอารมณ์อันเดียวกันไม่ว่าท่านผู้ฟังจะอยู่ในอิริยาบถใดๆก็ตามจะทำกับข้าวทำอาหารอยู่ในสวนอยู่ในไร่ตื่นขึ้นมาทำงานแล้วอยู่ในรถกำลังเดินทางอยู่กำลังออกกำลังกายอันนี้สามารถปฏิบัติได้หมดถ้านอนเจ็บป่วยอยู่ก็นอนต่อไปแต่ถ้ากำลังนอนอยู่แล้วมันขี้เกียจไม่อยากลุกก็ลุกได้แล้วลุกขึ้นมานั่งทำสมาธิตามฝังโดยการกำหนดจิตให้เป็นอารมณ์เดียวคำว่าจิตเป็นอารมณ์เดียวนี้ก็เป็นการไล่ลำดับลงไปตามฝังจากการที่จิตนั้นมันจะไปอยู่ในความคิดนึกเรื่องที่ไม่ดีเรื่องที่มันเป็นในทางจะให้เกิดความลุ่มหลงเป็นในทางจะให้เกิดความพยาบาทเป็นในทางที่จะให้เกิดการเบียดเบียนเนี่ยอย่าให้จิตไปอยู่ตรงนั้นเพราะว่าถ้าจิตไปอยู่ตรงนั้นมันจะทำสมาธิไม่ได้แน่นอนมันเป็นธรรมชาติของสิ่งที่เป็นอกุศลที่จะมีความดีดดิ้นเผารนเร่าร้อนไม่อยู่นิ่งถ้าจะให้มีอกุศลอยู่ในจิตแล้วจะทำสมาธิได้เนี่ยอันนั้นมันจะเป็นมิจฉาสมาธิมันจะไม่ได้สิ่งที่เรากำลังฝึกนี้คือในเบื้องต้นก็ต้องให้จิตอย่าไปคิดเรื่องที่มันไม่ดีจะให้จิตมาคิดเรื่องที่มันดีไม่ให้จิตไปอยู่ในความคิดนึกที่มันไม่ดีจิตนั้นจึงจะต้องมีที่ตั้งที่ระลึกถึงที่ตั้งที่ระลึกถึงที่จะให้จิตมาในทางดีนั้นคือจิตจะต้องมีสรณะนั่นเองเราจะต้องมีสรณะมีที่ไปสู่คำว่าที่ไปนั้นคือคมนังในเวลาที่เราไปวัดหรือทำพิธีกรรมอะไรเนี่ยเวลาที่เขาจะเริ่มต้นด้วยก็การขอศีลใช่ไหมพระก็จะบอกว่าปานาติปาตาอะไรต่างๆไปแต่ก่อนที่จะไปถึงจุดนั้นเนี่ยเขาจะมีการสมาทานไตรสรณคมนะพระก็จะพูดว่าติสรณะคมนังนิติตั้งนั่นก็คือจิตมีที่ไปคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์3อย่างนี้เป็นที่ไปไม่ได้ไปทางอื่นละอย่างที่เราเคยได้ยินกระทรวงคมนาคมเนี่ยคมนังคมนะเนี่ยคือคำว่าไปคือการเดินทางไปยังไงคือไปจากที่ไม่ดีไปสู่ที่ที่มันดีไปจากความคิดที่เป็นในทางความชั่วไปสู่ความคิดที่มันจะเป็นทางดีไปจากความคิดที่มันดีๆไปในหลายเรื่องหลายราวก็ให้มันไปสู่ความคิดที่มันจะดีๆสักเรื่องใดเรื่องหนึ่งเอาเรื่องเดียวพอไปจากความคิดที่มันจะดีๆสักเรื่องหนึ่งเนี่ยให้มันไปอยู่ในอุเบกขาซะนะเป็นอุเบกขาที่ไม่ต้องคิดเรื่องอะไรมีแต่อุเบกขามันก็จะมีสุขที่อยู่กับอุเบกขาด้วยไปสู่ที่ที่จะมีแต่อุเบกขาล้วนๆความสุขนั้นก็ไม่ได้เอาใจเข้าไปใ ลักษณะขั้นตอนที่จิตไปตรงนี้นั่นคือไปจากฌานสมาธิในขั้นที่หนึ่งนั่นที่ว่ามีความคิดที่ไม่เกี่ยวข้องด้วยกามไม่พยาบาทไม่เบียดเบียนแต่ยังเป็นไปในความคิดหลากเรื่องหลายราวอยู่เนี่ยไปตรงนี้ไปขึ้นขั้นที่สองคือฌานสองคือคิดเรื่องเดียวไม่ได้คิดมากเรื่องหลายราวทำให้จิตเป็นสมาธิเป็นอารมณ์เดียวนี่คือขั้นที่สองแล้วก็มาคิดเรื่องอุเบกขาคือในข้อที่สามขั้นที่สามมีคิดเรื่องอุเบกขาแล้วมีความสุขที่อยู่กับอุเบกขานั้นด้วยมันก็ยังไม่อุเบกขาล้วนๆก็ให้จิตไปอยู่ไว้กับอุเบกขาล้วนๆนะไม่ได้มีความสุขตรงนั้นด้วยที่เกิดจากอุเบกขาด้วยอันนี้ก็เป็นไปในขั้นที่สี่การที่จะให้จิตไปทางนี้ได้ท่านผู้ฟังต้องมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งจิตที่มีพุทโธธัมโมสังโฆอยู่ในจิตเนี่ยลักษณะที่จิตมีพุทโธอันนั้นคือไม่ใช่ตัวพระพุทธเจ้านะพุทโธในที่นี้หมายถึงความรู้ที่จะตื่นขึ้นว่าเอ้ฉันไม่เอาเรื่องที่มันไม่ดีนะฉันเอาเรื่องที่มันดีนะไอ้ความรู้ตรงนี้จิตมันมีพุทโธละรู้อะไรดีรู้อะไรชั่วและอะไรล่ะที่รู้นั่นก็คือรู้ธรรมะนั่นเองธรรมะที่เกิดขึ้นในจิตที่มีพุทโธเนี่ยนั่นคือธัมโมรู้แล้วสามารถที่จะตั้งจิตไว้ให้ดีได้ด้วยการกระทําที่เกิดขึ้นในจิตตรงเนี้ยคือสังโฆมีพุทโธธัมโมสังโฆอยู่ในจิตของเราจิตเรามันจะมีที่ไปดีการที่จิตไปตรงเนี้ยแหละท่านฟังนั่นคือสติคือการที่เราตั้งสติขึ้นจิตที่มีพุทโธธัมโมสังโฆอยู่ในจิตนี้จิตนั้นสามารถที่จะตั้งสติขึ้นได้ทำไมพระพุทธเจ้าตรัสว่าผู้ที่พึ่งตนพึ่งธรรมก็คือผู้ที่เจริญสติปัฏฐานสี่นั่นเองกระบวนการวิธีการที่ท่านผู้ฟังจะเจริญสติปัฏฐานสี่ได้เนี่ยใช้อะไรก็ได้ใช้อะไรก็ได้จะเป็นอานาปานสติบางคนถนัดมาฝึกมาอย่างนั้นก็ใช้ลมหายใจได้จะเป็นการระลึกถึงพระพุทธเจ้าโดยการใช้คำว่าพุทโธพุทโธบางคนฝึกมาอย่างนั้นจะใช้เครื่องมือคือพุทโธนี้ก็ได้บางคนจะระลึกถึงเรื่องที่ตัวเองเคยไปให้ไปบริจาคมาเป็นจาคานุสติอันนี้ก็ได้จะใช้เครื่องมืออะไรในอนุสติทั้ง10อย่างเนี่ยใช้ได้หมดแหละท่านผู้ฟังเพราะว่าท่านได้บอกไว้สอนไว้ในการบอกไว้สอนไว้เนี่ยคือการที่ประกาศบัญญัติเป็นธรรมะที่ประกาศไว้ดีแล้วเข้าสมาธิพิจารณาดูแล้วว่าอันนี้เหมาะสมถูกต้องดีงามก็จึงบอกจึงพูดจึงแสดงออกมาให้เราสามารถที่จะตั้งไว้ในใจให้ใจนี้เป็นที่ตั้งของจิตของเราเวลาที่เรามารู้ลมหายใจก็ตามมาระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมหรือพระสงฆ์ก็ตามจิตเนี่ยมันจะเริ่มซึมซับสิ่งที่เป็นสติเข้ามาจิตที่ซึมซับสิ่งที่เป็นสติเข้ามานี้ก็จะทำให้มันไปในทางคำว่าไปในทางนี้ทางไหนก็คือทางมรรคแปดนั่นเองความคิดนึกของเราแทนที่มันจะไปคิดไม่ดีคิดชั่วมันก็จะมาในทางที่จะคิดดีคิดเรื่องที่เป็นกุศลจะคิดเรื่องงานคิดเรื่องการครอบครัวคิดเรื่องเพื่อนบ้านคิดเรื่องสิ่งแวดล้อมรัฐบาลอะไรต่างๆความคิดนึกนั้นก็จะมาในทางที่เป็นกุศลคำพูดก็เหมือนกันนะหวังจิตเนี่ยมันจะเป็นตัวที่น้อมไปในทางไหนแล้วมันก็จะพาความคิดไปในทางนั้นมันก็จะพาคำพูดคือวาจาของเราที่จะกล่าวออกมาไปทางที่มันจะไปดีนี่แหละจากที่มันจะพูดกันแนะกันแหนเน็บแนมเสียดสีด่าทอซุบซิบนินทาคำหยาเพ้อเจ้อพูดโกหกเนี่ยมันก็จะมาในทางที่จะเป็นสัมมาวาจาเป็นการพูดที่จะมีเมตตาอยู่ในคำพูดนั้นเป็นคำพูดที่จะบ่งบอกถึงความที่มีความช่วยเหลือเกื้อกูลให้กำลังใจกันเป็นสัมมาวาจาจะไปในทางนั้นเมื่อจิตไปในทางไหนที่มันจะไปในทางดีเนี่ยมันก็จะพาการกระทำทางกายแทนที่จะเป็นการฆ่าสัตว์ ทำผิดในเรื่องของกามมีการเบียดเบียนกันก็เป็นการกระทำที่จะไปในทางสัมมากัมมันตะเป็นไปในทางที่จะไม่เบียดเบียนกันเป็นการกระทำที่มีเมตตาเป็นการให้ทานเป็นการสงเคราะห์กันด้วยการเป็นอาสาสมัครต่างๆเนี่ยกายของเราก็จะไปในทางนั้นจิตไปทางไหนความคิดการพูดและการกระทำก็ดำเนินไปตามทางนั้นๆเหมือนกันทั้งบวงให้เราตั้งสติขึ้นโดยวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งที่เราเคยทำมาฝึกมาชำนาญแล้วให้จิตของเราอยู่ที่ตรงนั้นแหละบุคคลที่เมื่อมีสัมมาสติแล้วจะสามารถทำสัมมาสมาธิให้เกิดขึ้นได้สมาธิคือการที่จิตเป็นอารมณ์เดียวไล่มาตามขั้นตอนอย่างที่ข้าพเจ้าได้บอกไว้เมื่อสักครู่นี้จะมีความคิดไม่มีความคิดไม่เป็นไรแต่ถ้ามีความคิดที่ไม่ดีอันนั้นเราต้องละเสียพยายามให้จิตนั้นถ้ามันจะมีความคิดก็คิดไปในเรื่องดีหรือถ้าจะไม่มีความคิดให้จิตอยู่นิ่งเป็นอารมณ์เดียวอันนั้นก็ดีแล้วเมื่อมีการกระทำมาในทางนี้จิตเป็นอารมณ์เดียวแล้วทุกฝั่งเราดูพิจารณาให้ดีเวลาที่จิตเป็นอารมณ์เดียวมีผัสสะใดๆมากระทบอาจจะเป็นเสียงจากคนข้างบ้านหรือคนข้างตัวอาจจะเป็นกลิ่นจากที่คนนั้นเขาทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ทำอาหารบ้างเก็บขยะบ้างอาจจะเป็นความรู้สึกไปในกายเย็นบ้างร้อนบ้างเมื่อยบ้างหรือผัสสะใดๆก็ตามที่มากระทบเนี่ยจิตที่เป็นอารมณ์เดียวนิ่งอยู่แล้วมีผัสสะแน่นอนมากบ้างน้อยบ้างให้เราเห็นผัสสะนั้นตามที่เป็นจริงทุกฝังเห็นยังไงเรียกว่าเห็นตามที่เป็นจริงว่าสิ่งที่มากระทบนั้นจริงๆเนี่ยมันเป็นยังไงเราเข้าสมาธิพิจารณาดูสิ่งที่มากระทบนั้นจริงๆมันเป็นยังไงอาจจะเป็นพลาสติกเป็นเหล็กนี่ถ้าเป็นสิ่งของทั่วไปแต่เป็นความคิดอาจจะความคิดในเรื่องอดีตเรื่องอนาคตเรื่องคนอื่นเรื่องตัวเราเองความคิดหยาบๆความคิดละเอียดละเอียดเรื่องใกล้ตัวเรื่องไกลตัวธรรมชาติของมันจะเป็นอย่างนี้ที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้เนี่ยในอดีตอนาคตปัจจุบันหยาบบ้างละเอียดบ้างสุขบ้างทุกบ้างมีในที่ไกลบ้างที่ใกล้บ้างดีบ้างเลวบ้างเนี่ยมันเกิดขึ้นแน่นอนแต่เราเข้าสมาธิเราอาจจะเห็นเรื่องเลวๆที่คนหนึ่งเขาทำได้ยินคำพูดไม่ดีที่คนหนึ่งเขาพูดมาหรือว่าบางทีมีความคิดในใจที่มันไม่ดีอะไรเกิดขึ้นมาเนี่ยถ้าเราจิตมีสมาธิแล้วทำบุญฝังเราพิจารณาดูถึงสภาพของมันตามที่มันเป็นดีก็ตามไม่ดีก็ตามเนี่ยที่มันเกิดขึ้นนี่เราพิจารณาดูให้ดีนะว่าไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นความคิดก็ตามเสียงก็ตามภาพก็ตามหรือสัมผัสทางกายก็ตามที่มาเกิดขึ้นมากระทบเนี่ยมันไม่ใช่ตัวเดียวกับจิตนะจิตผู้ที่ไปทำหน้าที่วิญญาณในการรับรู้สิ่งที่มากระทบเนี่ยมันไม่ใช่ตัวเดียวกันเพราะไม่งั้นเราจะรับรู้มันไม่ได้นะเหมือนกับว่าตาเงี้ยเห็นมือใช่ไหมแต่ตาเนี่ยไม่เห็นตาตัวเองการที่เราจะไปรับรู้เสียงรับรู้กลิ่นเนี่ยกลิ่นที่มันจะไปรับรู้ได้อันนี้ก็เหมือนตาที่มันจะไปดูได้นั่นแหละมันก็ต้องมีผู้ที่เข้าไปรับรู้ผู้ที่เข้าไปรับรู้นั่นก็คือวิญญาณนั่นเองจิตไปทำหน้าที่ในการรับรู้สิ่งที่ไปรับรู้นั้นก็จึงไม่ใช่ตัววิญญาณจึงไม่ใช่ตัวจิตแต่เราจะดูรู้ให้เข้าใจถึงธรรมชาติของมันเนี่ยจิตเราต้องเป็นอารมณ์เดียวเพราะว่าถ้าจิตไม่เป็นอารมณ์เดียวแบบว่ามีความชอบใจบ้างไม่ชอบใจบ้างพอรับรู้แล้วมันจะติดตึ๊บกันเลยนะมันจะล้อมรวมกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันจิตมันไปทำหน้าที่วิญญาณมันล้อมรวมกันตรงนี้ละวิญญาณที่ไปรับรู้เช่นไปรับรู้เงินที่อยู่ในธนาคารอย่างเงี้ยนะรับรู้ว่ามีเท่าไหร่ถ้ายังมีความพอใจยินดีอยู่สิ่งนั้นมันก็จะมาล้อมรวมกับเจ้าวิญญาณนี้เนี่ยทำให้เรามีความรู้สึกว่าอันนี้เป็นตัวเราของเราเงินนี้เป็นของเราลูกนี้เป็นของเราคู่ครองนี้เป็นของเราบ้านนี้เป็นของเราเนี่ยจิตนี้เป็นของเรากายนี้เป็นของเราจะทำให้มีความรู้สึกที่เป็นตัวเราของเราเกิดขึ้นในการล้อมรวมตรงนี้เพราะว่าความพอใจไม่พอใจ ก็เรียกรวมกันว่าตัณหานั่นแหละมันจะล้อมรวมกันไปแต่ถ้าจิตเรามีสมาธิเป็นอารมณ์เดียวตั้งมาฝังเวลาที่จิตเป็นอารมณ์เดียวแล้วไอ้เจ้าสิ่งที่เป็นตัณหามันเกิดขึ้นไม่ได้สิ่งที่เป็นกิเลสมันจะเบาบางลงทำให้เราสามารถที่จะเห็นรอยต่อรอยเชื่อมตรงนี้ที่มันเนียนมากเลยเนี่ยอาจจะทำให้เราสังเกตไม่เห็นถ้าจิตไม่เป็นสมาธิไอ้กิเลสเนี่ยบางทีมันเบาบางเหมือนเส้นได้บางๆเหมือนแผ่นบางๆมากั้นเอาไว้ทำให้เรามองไม่รู้ดูไม่ชัดแต่ถ้าเราเข้าสมาธิให้ดีแล้วกิเลสเบาบางลงไปแล้วเราจะเริ่มมีความชัดเจนขึ้นมาไอ้บางๆที่มันหลุดออกไปเนี่ยทำให้เราเห็นร่องรอยถึงความที่จิตหรือการรับรู้นี้มันก็เป็นส่วนหนึ่งนะไอ้เจ้าผัสสะที่มากระทบมันก็เกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยของมันนะมีเหตุมีปัจจัยเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นได้บางทีมันก็ดับไปได้เงินมีได้บางทีมันก็หายไปได้ชื่อเสียงมีได้บางทีมันก็หายไปได้เสียงนินทาบางทีด่ามาบางทีมันก็หายไปได้ตามเหตุตามปัจจัยของเขาไม่ว่าจะเป็นสิ่งภายนอกที่ผ่านมาทางตาทางหูหรือสิ่งภายนอกที่อยู่ในใจของเราท่านผู้ฟังฟังให้ดีสิ่งภายนอกที่มาทางตาทางหูหรือสิ่งภายนอกที่อยู่ในใจของเราก็ตามในใจของเราเนี่ยยังชื่อว่าเป็นภายนอกอยู่นะเพราะว่าความรู้สึกก็ตามความคิดก็ตามพวกนี้เป็นสิ่งที่ภายนอกนอกอะไรคือนอกจิตของเราไม่ใช่อันเดียวกันจิตนั้นไปรับรู้ความคิดความคิดเราอาจจะบอกว่าอยู่ในใจอยู่ในใจใช่อยู่แต่มันไม่ได้อยู่ในจิตมันอยู่นอกจิตเพราะนั้นไอ้สิ่งที่อยู่ในใจทั้งหมดเลยเนี่ยที่จิตไปรับรู้อะไรก็ตามที่อยู่ในใจเนี่ยมันยังอยู่นอกจิตทั้งหมดเราจะเห็นความจริงที่ว่าไอ้ความรู้สึกนี้มันอยู่นอกจิตฮะความคิดนี้มันอยู่นอกจิตฮะอารมณ์นี้อยู่ในใจก็ตามแต่มันอยู่นอกจิตฮะเราจะเห็นความที่มันไม่ใช่อันเดียวกันความที่มันแยกกันไปความที่มันเป็นสิ่งภายนอกเป็นอายตนะภายนอกเราจึงจะต้องมาสังเกตดูอายตนะภายในอายตนะภายในคือตาหูจมูกลิ้นกายและใจมีสิ่งที่เชื่อมไปนั่นคือวิญญาณที่จะมารับรู้สิ่งภายนอกจิตที่ไปทําหน้าที่วิญญาณจิตนี้ก็อันหนึ่งนะวิญญาณนี้ก็อันหนึ่งสิ่งที่ไปรับรู้ผ่านทางอายตนะภายในไปรับรู้สิ่งที่เป็นภายนอกนั้นก็อันหนึ่งคนละอันคนละส่วนแยกกันไปให้เราพิจารณาเห็นตามที่เป็นจริงด้วยอาการอย่างนี้บางทีมันเนียนๆมาถ้าไม่มีคนบอกเนี่ยบางทีเราก็สังเกตไม่เห็นพระพุทธเจ้านั้นจึงเป็นผู้ที่คอยบอกเป็นบุคคลที่คอยสอนเป็นบุคคลที่คอยให้คำแนะนำเป็นบุคคลที่เรียกว่าเป็นครูเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายบางทีไอ้อวิชชาเนี่ยมันปิดบังเอาไว้ท่านผู้ฟังแต่ไม่เราไม่เห็นหรอกว่าไอ้ความคิดของเราบางทีมันเกิดขึ้นดับไปเราก็คิดว่าความคิดนี่เป็นตัวเราอารมณ์ความรู้สึกบางอย่างเกิดขึ้นโอ้ได้รับฟังข่าวเรื่องนี้แม่รู้สึกเสียใจมากเลยหรือรับฟังข่าวเรื่องนั้นโอ้รู้สึกดีใจมากเลยก็คิดว่าความรู้สึกที่เราดีใจเสียใจเนี่ยเป็นตัวเราของเราบางทีมันปกปิดเอาไว้มันบังเอาไว้ให้เราไม่เห็นแต่ถ้าจิตของเรานั้นเป็นอารมณ์เดียวท่านผู้ฟังเราจะเริ่มเห็นการที่มันไม่ใช่อันเดียวกันเราจะเริ่มเห็นนึกย้อนไปในเรื่องราวที่เป็นอดีตที่เราเคยได้ยินได้ฟังผ่านมาข่าวคราวเรื่องใดเรื่องหนึ่งโอ้ยบางทีมันเสียใจมากแต่เราไปพิจารณากลับย้อนกลับด้วยจิตที่เป็นสมาธิเข้าสมาธิลึกๆดูแล้วย้อนกลับไปในเรื่องที่เคยผ่านมาเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่มันเคยทำให้เรามีความเจ็บช้ำน้ำใจให้เราไม่สบายใจให้เรากังวลใจจะเป็นเรื่องการงานเรื่องในครอบครัวเรื่องเพื่อนบ้านเรื่องตัวเองเรื่องสมัยเด็กเรื่องตอนที่โตแล้วเรื่องการทำงานเรื่องใดๆก็ตามอะที่มันเคยทำให้เราไม่สบายใจเคยทำให้เราเสียใจเคยเป็นอุปสรรคอย่างใดอย่างหนึ่งให้เราเพ่งจิตพิจารณาลงไปในเรื่องพวกนี้อาจจะไม่ได้เห็นชัดเจนเป็นตัวบุคคลก็ว่ายังไงความอะไรเกิดขึ้นแต่ให้พ พิจารณาดูก้อนนี้ไอ้เรื่องที่เป็นอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเพ่งดูพิจารณาดูด้วยจิตที่เป็นสมาธิให้เราเห็นตามที่เป็นจริงท่านผู้ฟังว่าสิ่งนี้ไม่ใช่ตัวเราของเราเป็นแค่เหตุการณ์หนึ่งที่ผ่านมาเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปอารมณ์ความรู้สึกนั่นก็ไม่ใช่ตัวเราเกิดขึ้นแล้วมันก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นของเราตลอดกาลเหตุปัจจัยมันอยู่มันก็อยู่ละเหตุปัจจัยผ่านไปดับไปมันก็หายไปดับไปให้เราพิจารณาเห็นตามที่เป็นจริงแล้วก็วางสิ่งนั้นเสียเรื่องราวใดเรื่องราวหนึ่งที่เป็นอดีตที่ผ่านมาแล้วที่มันเคยเกิดขึ้นทำให้เรามีความไม่สบายใจเราพิจารณาเห็นดูให้ดีมันไม่ใช่ของเราท่านผู้ฟังมันเป็นแค่อดีตอันหนึ่งมันเป็นแค่ความรู้สึกอันหนึ่งมันเป็นแค่ความคิดอันหนึ่งมันก็เป็นผัสสะอันหนึ่งเท่านั้นเองที่ผ่านมาผ่านไปไม่ต่างอะไรครับเราไปกินข้าวเราไปดูหนังเรามาฟังธรรมะก็เป็นผัสสะอันหนึ่งอันหนึ่งเหมือนกันไม่ต่างกันแต่ทำไมบางทีมันติดแน่นเป็นเครื่องหน่วงเหนียวผูกร่างเราทำให้บางทีทำงานทำการต่อไปไม่ได้หรือมีความคิดเศร้าหมองเหลือเกินเราให้แกะปมนี้ซะบางทีมันแกะยากก็ตัดมันซะตัดมันออกไปทิ้งมันออกไปไอ้เรื่องความรู้สึกความคิดอารมณ์ที่เคยผ่านมาทำให้เราเสียใจเรื่องใดเรื่องหนึ่งจะเป็นเรื่องครอบครัวเรื่องการทำงานเรื่องในวัยเด็กทั้งที่ระลึกได้หรือระลึกไม่ได้ก็ตามแต่หวังจิตที่เป็นสมาธิเนี่ยพิจารณาเรื่องที่เป็นอดีตอย่างนี้แล้วเห็นตามที่เป็นจริงด้วยสติที่ตั้งขึ้นแล้วก็ตัดสิ่งนั้นเสียให้มันออกไปจากใจของเราก็มาออกไปจากใจของเราเนี่ยไม่ใช่มันลืมไปนะไม่ลืมคนที่เขามีความฉลาดเนี่ยมีสติมีมรรคแปดมีสมาธิเนี่ยเขาไม่ลืมอะไรง่ายๆท่านผู้ฟังเจ็บแล้วมันต้องจำแต่เจ็บแล้วจำเนี่ยก็เรียนรู้ด้วยเจ็บแล้วจำไม่ใช่เครียดแค้นแต่เจ็บแล้วจำแล้วก็เรียนรู้แล้วให้อภัยได้ปล่อยวางได้ไม่ลืมแต่ว่าปล่อยวางไม่ให้สิ่งนั้นมันมาขังมาล็อกมารึงรัดจิตของเราให้มันบางทีมันก้าวไปข้างหน้าไม่ได้บางทีมันจะไปทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ก็กลัวบ้างอารมณ์เดิมๆก็เกิดขึ้นบ้างทำให้เราไม่สบายใจเราละวางตัดสิ่งนั้นเสียความคิดความรู้สึกใดๆที่เกิดขึ้นนั้นเป็นประสบการณ์ของเราเป็นเรื่องที่เราเรียนรู้จากการทำงานบ้างจากความสัมพันธ์ในครอบครัวบ้างจากเรื่องในวัยเด็กบ้างกับเพื่อนบ้างที่โรงเรียนบ้างที่ทำงานหรือกับใครก็ตามเนี่ยเราเรียนรู้จากสิ่งนั้นให้เรียนรู้เห็นถึงความที่มันไม่เที่ยงอย่างไรมันเปลี่ยนแปลงอย่างไรมันทำให้เรารึงรัดได้อย่างไรแล้วเราปล่อยวางได้อย่างไรเราเรียนรู้ตรงนี้ได้ในหวังด้วยจิตที่เป็นสมาธิให้จิตของเราเป็นอารมณ์เดียวตั้งมั่นไว้จะหายใจเข้าหายใจออกหรือว่าจะเป็นพุทโธก็ตามบางทีที่เราปฏิบัติมาเนี่ยบางทีสิ่งที่เราใช้เป็นเครื่องตั้งขึ้นเนี่ยเวลาที่จิตมันตั้งขึ้นดีแล้วสงบลงแล้วเนี่ยทำให้การปรุงแต่งทางจิตตรงนี้มันจะระงับไปได้ทำให้การปรุงแต่งทางกายตรงนี้มันจะระงับลงได้ทำไมบางทีเครื่องมือที่เราใช้ไม่ว่าจะเป็นลมหายใจหรือคำว่าพุทโธหรือเครื่องมืออย่างอื่นใดๆเนี่ยมันเบาบางลงมันหายไปมันจางคลายไปมันดับไปแต่จิตของเราตั้งอยู่อย่างดีจิตที่ตั้งอยู่อย่างดีนี้ท่านผู้ฟังไม่ว่าจะเอาไปพิจารณาเรื่องที่เป็นอนาคตก็ได้ตะกี้เราพูดถึงเรื่องอดีตมาแล้วสิ่งใดที่ทำให้เราไม่พอใจเราพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงแต่อย่าให้ไออารมณ์ความรู้สึกนี้มันมาห้อยติดอยู่ที่จิตของเราผูกพันรัดรึงทำให้เราก้าวไปข้างหน้าไม่ได้ให้ตัดตรงนี้เสียตัดแล้ววางได้แล้วไม่ใช่ว่าลืมไปให้รู้เป็นประสบการณ์ทำจิตของเราให้มันเบาเวลาจิตมันเบาแล้วเนี่ยมันสบายความสุขความเบาความสบายตรงเนี้ยก็เรียกว่าเป็นความสุขที่ดีกว่าไอ้เจ้าความสุขที่เราไปกินไปดื่มจิตที่มีอารมณ์เดียวตั้งหวังเอาไปจ่อในเรื่องใดเอาไปพิจารณาในที่ไหนแต่ความคิดที่ออกมาเนี่ยก็จะเป็นความคิดที่ดีในคำพูดที่ออกมาเนี่ยก็จะเป็นคำพูดที่ดีการกระทำที่ออกมาเนี่ยก็จะเป็นการกระทำทางกายที่ดีเหมือนกันเราจะคิดนึกเรื่องในอนาคต ทำไมจะคิดไม่ได้เรื่องอนาคตคิดได้คิดแล้วไงคิดด้วยจิตที่เป็นสมาธินี่แหละแล้วมันจะเกิดความคิดที่มันดีๆขึ้นมาคำพูดหรือการกระทำที่มันดีๆเมื่อจิตของเรามีสมาธิคิดเรื่องอนาคตเห็นอยู่ตามที่เป็นจริงเนี่ยเราจะไม่ได้เข้าไปเกลือกกลั้วยินดียึดถือพอใจความคิดที่เป็นอนาคตที่เราปรุงแต่งขึ้นมาโอ้มันจะต้องเป็นอย่างนี้มันจะต้องเป็นอย่างนั้นฉันจะต้องทำสิ่งนี้ได้เดี๋ยวคิดแบบนี้ระวังมันจะออกไปทางกามระวังมันจะออกไปในทางที่ทำให้เกิดความกำหนัดลุ่มหลงยินดีพอใจเราต้องระวังความคิดทำบวังอยู่คนเดียวระวังความคิดอยู่กับคนอื่นก็ระวังการกระทําทางวาจาการกระทําทางใจการระวังนี่คือการตั้งสติขึ้นตั้งสติขึ้นพิจารณาเรื่องอนาคตไม่ใช่ว่าจะวาดฝันออกมาให้เรามีความกําหนัดรุ่มหลงไม่ใช่อย่างนั้นแต่คิดเรื่องอนาคตเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็ได้ด้วยจิตที่มีสติตั้งเอาไว้ไม่กําหนัดรุ่มหลงพอใจอย่างพวกสาวกของพระพุทธเจ้านี่ตั้งความปรารถนามาก่อนในการที่จะเป็นพระอรหันต์อย่างเงี้ยเขาก็ตั้งความปรารถนาไว้มีความพอใจในเรื่องที่เป็นอนาคตตรงนั้นความพอใจนี้ก็อย่าให้เกี่ยวข้องด้วยทางกามพยาบาทหรือเบียดเบียนความคิดนึกวางแผนใดๆให้คิดนึกด้วยจิตที่เป็นสมาธินั้นมันจะไม่ได้มีความที่จะไปทำร้ายบุคคลอื่นเบียดเบียนบุคคลอื่นแต่ต้องระวังความคิดของเรานะว่าอย่าให้มันเป็นไหลไปในทางกามพยาบาทเบียดเบียนให้คิดนึกพิจารณาเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เป็นอนาคตก็ตามเนี่ยเห็นอยู่ตามที่เป็นจริงเหมือนกันสิ่งใดที่เราวาดฝันเอาไว้มันอาจจะเกิดขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นแต่ว่าเราคิดพิจารณาวางแผนสร้างเหตุให้ถูกต้องเนี่ยเราให้มีกําลังใจในการทําให้มีกําลังใจในการปฏิบัติจิตที่เป็นสมาธินี้ทําหวังจะไปในอดีตจะไปในอนาคตจะอยู่กับปัจจุบันมันจะไม่เกลือกกลั้วยินดีพอใจสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ก็คือว่าอดีตเนี่ยก็อย่าไปยึดถือยินดีพอใจในมันอนาคตก็อย่าไปยึดถือยินดีพอใจในมันปัจจุบันก็ให้เห็นโดยความเป็นของง่อนเง่นเป็นของคลอนแคลนเป็นของที่มันจะตั้งอยู่เองไม่ได้นั่นก็คือความเป็นอนัตตานั่นเองเราให้เห็นความเป็นอนัตตาแม้ในสิ่งที่เป็นปัจจุบันเห็นความเป็นอนัตตาในสิ่งที่เป็นอนาคตเห็นความเป็นอนัตตาในสิ่งที่เป็นอดีตเห็นความที่มันจะไม่ได้ตั้งอยู่ได้ด้วยตัวของมันเองเรื่องอดีตอนาคตหรือปัจจุบันก็ตามนะไม่ได้จะตั้งอยู่ได้ด้วยตัวของมันเองแต่มันจะต้องมีเหตุมีปัจจัยของมันจึงจะตั้งอยู่ได้ไม่ว่าอดีตนั้นเคยเป็นปัจจุบันมาก่อนแล้วมันผ่านมาแล้วปัจจุบันที่เกิดขึ้นอยู่นี้มันจะกลายเป็นอดีตต่อไปอนาคตที่มันยังมาไม่ถึงเนี่ยมันจะมาเป็นปัจจุบันในอนาคตที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมันก็ยังคงมีความเป็นอนัตตาของมันอยู่ตลอดของมันอยู่ตลอดเราพิจารณาเห็นแล้วมันจะไปเกลือกกลั้วยินดีพอใจเนี่ยไม่ได้เลยจิตมันจะไปคิดอดีตอนาคตไม่เป็นไรถ้าเรามีสมาธิมีสติตั้งเอาไว้เราสามารถที่จะเห็นสิ่งเหล่านี้ตามที่เป็นจริงได้โดยความเป็นอนัตตาตาที่เห็นตรงนี้ท่านผู้ฟังต้องฝึกให้มันเปิดอยู่เรื่อยๆบางทีมันเปิดแล้วมันปิดวับเปิดนิดเดียวเห็นนิดเดียวมันแล้วก็ปิดลงไปเนี่ยไอ้ตาที่เราจะมาเห็นตามที่เป็นจริงตามอริยสัจ4นี้ได้เนี่ยต้องให้มันเปิดอยู่เรื่อยๆฝึกทำฝึกพิจารณาฝึกคิดฝึกที่จะพูดมาในแนวทางนี้ทำหวังมาในแนวทางที่จะให้เห็นสิ่งต่างๆเป็นอนัตตาเห็นสิ่งต่างๆด้วยความเป็นของไม่เที่ยงอาจจะฝึกโดยการที่เรานั่งเป็นรูปแบบหลับตาเข้าสมาธิหรือว่าฝึกในขณะที่เราทำงานไปเนี่ยเราทำงานไปพูดคุยกับคนเราก็เห็นความเป็นอนัตตาไม่เที่ยงได้เราจะเห็นได้จิตก็เป็นสมาธิอาจจะทำสมาธิทำยังไงก็ทำสติให้เกิดขึ้นอาจจะตั้งสติไว้ด้วยเครื่องมืออะไรโอ้ยมีหลากหลายอย่างแต่บางคนจะฝึกพุทโธฝึกอานาปานสติสัมมาอรหังยุบหนอพองหนอเอาสักวิธีใดวิธีหนึ่งเนี่ยเอามันให้ตั้งสติขึ้นให้ได้แล้วกันทำสมาธิให้เกิดขึ้นมีสมาธิแล้วเห็นตามที่เป็นจริงโดยความเป็นอนัตตาการคิดการพูดการกระทำเรื่องอดีตอนาคตหรือปัจจุบันมันจะทำให้เรามีความแจ่มแจ้งในอริยสัจ4ได้ทั้งหมดให้ฝึกทำอยู่เรื่อยๆฝึกทำอยู่บ่อยๆถึงแม้ข้าพเจ้าจะมาพูดหรือไม่มาพูดก็ตามเจอกันมันก็วันละครึ่งชั่วโมงเท่านั้นแหละแล้วหลังจากนั้นอีก23ชั่วโมงกับ30นาทีเนี่ยทำยังไงเราต้องอยู่กับจิตของเราไงเราจะต้องฝึกตรงนี้ขึ้นมาท่านผู้ฟังวันนี้เวลาหมดแล้วข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจ จากวัดป่าดอนไฮโซก็ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร